میں نے کہا تھا نا کہ اس محفل میں ہمارے امین ملت بھی الحمدللہ کسی نہ کسی لحاظ سے شریک ہیں, اور انہوں نے یہ کتنی اچھی ایجاد ہو گئی نا فون, یہ موبائل فون کتنی اچھی, جہاں جہاں بندہ جہاں بھی ہو, اب دیکھو میڈیا کو دیکھ لو, ہم کہاں بیٹھے ہیں دنیا میں کہاں کہاں لوگ دیکھ رہے ہیں. انسان کی بنائی ہوئی طاقت ہے, انسان کی بنائی ہوئی طاقت پہ بڑا بھروسہ ہے. ہم جب کہیں کہ ہم یہاں سے پکار رہے ہیں حضور وہاں سنیں, تب تو تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا سوچ ہے. سائنس کو مانتے ہو, اللہ کی قدرت کو نہیں مانتے کہ اللہ کی قدرت سے باہر معاذ اللہ کہ وہ ہماری آواز کو حضور تک پہنچا ہے. الحمدللہ ہم جہاں بھی رہے ہم حضور سے دور نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. دیکھیے قرآن کی میں نے آیت کریمہ کا مفہوم کہا تھا کہ اور یہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, تو مومن سے قریب ہے اس لیے مومن کہتے ہیں یا رسول اللہ. جو نہیں کہتے وہ سمجھے, بھائی ہم سے قریب ہیں, ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ امین ملت صاحب نے ایک بہت ہی پیارا کلام اعلی حضرت کا فرمائش کیا ہے, اے کاش ہم اس کلام کو سمجھ پائیں, ایسا عشق میں ڈوبا ہوا کلام, واللہ کیا بات ہے میرے اعلی حضرت کی, جس مضمون پر قلم اٹھاتے نا قلم توڑ دیتے ہیں. ایک عاشق رسول کے لیے مدینہ منورہ کی حاضری سب کچھ ہے, وہ حج پہ بھی جاتا ہے عمرے پہ بھی جاتا ہے, لیکن نیت مدینہ کی ہوتی ہے, بلکہ میں غلط کیا گیا, نیت آقا کی ہوتی ہے, عاشق ہے نا. اب اعلی حضرت کی حج پہ گئے, حج تو کر لیا, بس جلد ہو رہا, بس مدینے جائیں, کب قافلہ چلے مدینے جائیں, گھڑیاں گنی ہیں, برسوں کی یہ شبھ گھڑی پھری, مر مر کے پھر یہ سل میرے سینے سے سڑکی ہے, صبح صبح پیری سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اب جب اعلی حضرت مدینہ منورہ پہنچے تو حاجیوں سے کہنے لگے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ روزہ, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو, آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا, دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگے اسود, حجر اسود سنگے اسود جنتی پتھر ہم چومتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے چوما. پتھر ہے وہ, پتھر ہے نا, پتھر کو چومتے ہو کیوں؟ وہ شرک نہیں ہے, پتھر کو چومتے ہو نا, کیوں چومتے ہو؟ اس لیے فاروق اعظم نے کہا, حجر اسود سے کہا, اے پتھر میں تمہیں اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما. پتھر کو چوم رہے ہو, کیوں چوم رہے ہو؟ حضور نے چوما. جب اس تصور کے ساتھ حجر اسود کو بوسا دیا جاتا ہے کہ اس پر حضور کے لب لگے ہیں, تو اس تصور کے ساتھ جب بوسہ دیتا ہے بندہ تو دل کی ظلمت سیاہی بدل جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دھو چکا ظلمت دل بوسائے سنگ اسود ارے خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو خاک بوسی مدینہ کا بھی رتبہ دیکھو زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے ابر رحمت کا یہاں زور برسنا دیکھو ابر رحمت کا یہاں زور برسنا مکے کی بات مدینے کی بات مکے کی بات مدینے کی بات. جب مکے مکرمہ میں تھے ملتزم سامنے تھا تو خوب چمٹتے تھے خوب چمٹتے تھے کبھی دایاں رخسار کبھی بایاں رخسار کبھی پیٹ لگایا کبھی سینہ لگایا خوب چمٹ چمٹ کر ملتزم سے. جب ملتزم کی جب بات تھی تو وہاں تھی جب مدینے میں آ گئے سامنے روزہ ہے سنہری جالیاں ہیں اور دل کر رہا ہے کہ جا کے لپڑ جائیں دل کر رہا ہے جا کے چمٹ جائیں. کوشش کی ادب آگے آ گیا اور خبردار تیرے میں اتنی ہمت کیا یہ کم ہے کہ حضور نے یہاں تک بلا لیا کیا تو اس لائق ہے کھڑا ہو جاؤ ادھر پھر کھڑے ہو گئے پھر شوق کہتا ہے جا جا جا چل چل لپٹ جا کچھ کہتا ہے شوق جا جا لپٹ جا جیسے کوشش کرتے ادب پھر آگے آتا ہے کیا کر رہا ہے نادان تو اس لائق ہے نہ رک جا. اب یہ شوق اور یہ ادب ادب اور شوق کی جنگ ہو رہی ہے یہ آپس میں الجھنا. اعلی حضرت نے کہا کہ ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ملتزم سے تو گلے لگ کے نکالے ارمان ادب و شوق کا باہم الجھنا دیکھو ادب و شوق کا یا باہم الجھنا دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کعبہ کعبہ. ایک دن کعبے سے مخاطب ہوئے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا ہے کعبہ تجھ سے زیادہ ایک مومن صالح کی حرمت ہے کعبہ تجھ سے زیادہ ایک مومن صالح کی حرمت ہے کعبہ. ہم وہاں متوجہ ہو اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں سجدہ کعبے کو نہیں کرتے. یاد رکھنا سجدہ اللہ کو کرتے ہیں سجدہ کس کو کرتے ہیں اللہ کو کرتے ہیں لیکن وہاں متوجہ ہو کر اس طرف رخ کر کے کعبے کی طرف رخ کر کے سجدہ اللہ کو ہے کعبے کو نہیں. اللہ اکبر. اعلی حضرت نے کیا خوب شعر لکھا کہ مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد مثل پروانہ پھرا کرتے تھے جس شمع کے گرد اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو اپنی اس شمع کو پروانہ یہاں کا دیکھو. اور عشق والی باتیں جو ہے نا وہ عاشقوں کی سمجھ میں آتی ہیں. ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. عاشق تھے اعلی حضرت اور اعلی حضرت نے کعبے کی بات سمجھی اور سنی بھی. یاد رکھنا کعبۃ اللہ شریف کے جو اوپر پرنالہ ہے نا حتیم کے اوپر بالکل جسے میزاب رحمت کہتے ہیں، میزاب زر بھی کہتے ہیں، سونے کا پرنالا، اس کا رخ پتا ہے کس طرف ہے؟ بالکل مدینہ منورہ میں حضور کے روزے کی طرف، بالکل. اب اعلی حضرت نے اس راز کو سمجھا، چونکہ عاشق تھے نا، سمجھ میں آ گئی بات، اور جو بات سمجھ میں آئی اعلی حضرت نے کہہ دی کہ غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دے کعبہ دیکھو. ماشاءاللہ.